بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين ومن صديقنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وذي طريقة الفائزين أما بعد قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الثوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي في الفضل الثالث والثلاثين من كتابه رمى حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم وسئل السيوطي عن حديث لا تسيدوني في الصلاة فأجاب إنه لم يروى ذلك إلى آخره ما نعم كن نيجي يوم تسيادة كيك تسيد يوم تسيد ak wat yu mel non manam di wat bi ñu duggal sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam manam wat ñu sayyidna ci biir wax di ak xeer yu wax yoy yu wone ak magal ko dal yeen ci legi nak fi muna dañu laaj mom suyuti rahmatullahi alayhi ci hadith bobu la tu sayyiduni fi salat manam bu len ma wax ba tu sayyid bu len ma ci julli han manam julli ci julli nak mën na nek ci julli ci yeenbi sallallahu alaihi wasallam wala ci julli ci bopam ci biir julli mais comme lim wax lolu rot té comme niñ ko léra jotay bi wessu liñ ci waxon moy né batu né yentou sa sam li taxone mu waxon lolu lolu manam ni dafa bëggoon ñu wétal borom bi subhanahu wa ta'ala ci walu lolu té dafa am ben affaire tam bu am moy jamono yent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ñaari mbir dafa sandi que dafa am ño xamantene ils étaient à l'extrême ci ci nour ci sen borom ci yegg ci sen borom ci comprendre ci xel mu reuy ak yewote bu kawé manam mag ci sen kanamu borom subhanahu wa ta'ala moy sahaba yi radiyallahu anhum am ño xamantene ñom hadithu ahdin bi kufrin min manam dañuy dogu jogi ci kifer manam yu bare bare bare ci mbiru jahiliya yi ba tay dañ ko déssé lool tamit dafa amul ñu mel non donc ñom ay catégorie lañ donc yeenbi sallallahu alayhi wasallam tout temps su doon wax da ngay gis day bayyi xel surtout lool nonu da koy bayyi xel am yu bari yo xamne daf koy téré ngir lool am yo xamne daf koy yoy yep dafa mata baye xel tamit lay na tay buñu jëlé kanta baatu ci sala fi salat ci julli mom loolu comme ni ko waxé ci jotay bi wessu wallahu ta'ala a'lam qala imam suyuti takina wa innama li am dess moy lam yatalaffaz kaddu waxu bi ci mom mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam li karahiyati ngir sib gimu sib al fakhra poukere lol tam waxon nagn ko ci jotay bi wess wali hada li motax qala mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam ana man sayyidu may sangu walad adama dom adamay wala fakhra te poukere taxut manam wala fakhra bi fi ni te poukere taxut mën na tek ne mam dama ko wax haqiqatan wax rek li am na may sangu dom adamay alayhi salam te poukere wuma lol mën na nek manam bob mais meuna nek benen mana moy ne dama wax ne man may sangu doomu adamay li alayhi salatu wassalam te limu wax du poukere parce que su bu bëggoon wax deug deug may kan dana wax lu gëna kawé ne may doom man may sangu doomu adamay wallah alayhi salatu wassalam donc poukere wu mo de faut ngeen comprendre que dama wax man dama wax lu tuti ci sama mbir han sallallahu alaihi wasallam deug kon yeen ci sallallahu alaihi wasallam modesti lay la manam mune way wa amma nahnu way dal ñun nak mom fa yajibu day war alayna ci ñun ta'zima o magal ko wate qira o ak weg wegal ko ñun lool dañ ko war dafa war ci ñun wali hadha li momatah nahana mu tege tereñu allah bur yalla ta'ala ji kaw ji annu nabi ci ñu koy woy bismi ci turup manam ci turum kess nan ma subhana rabbi sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu dindi siyada bi lool lañ koy ter amin la ta joalu ko alquran dum wax sortu nur la deug la dua ala deug la la ta joalu bu len def yu ki de legui digi dagay comme niko wala fi waxe dagay rebata la tanga alo bu len def dua wo wote wote ar rasul yantin sallallahu alayhi wasallam baynakum sen digeunte ka doa kem wote ba'dukum len ci en ba'dan ak lenen li manam ay bi dafa am manam bi moy ben firbi manam firi bi ben la moy bu len di def so len de wo yenente bi sallallahu alayhi wasallam ngeen diko wo comme si ni ngeen di wo wente modu ibra samba fatu astu demba et cetera bu len di wo yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu len def nonu allah comme min ko wax tam ci jotay bi wess dalal ko wax sayyidna maam sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam rasulullah ya rasul mo ray ñom lay gis ya rasulullah xolal subhanallah téré xolal téré hadisi imagine nga xol par exemple lu dem nak musnad imam ahmad rahmatullah alayh nga xamantene lu jégué 40000 hadith ñi ngi amul ben fu waji sahaba yi di ñew ab sahaba radhiyallahu anhu di ñew ni xal ki nangam ba ci nan muhammad neena sallallahu alayhi wasallam abadan rasulullah meede nabiyullah sallallahu alayhi wasallam yent bi neena sallallahu alayhi wasallam yent yalla manam pa ci turam me ci titre hein voilà lool lu mata bayu tan wax amna ben jour ma deg ala jabb radhiyallahu anhu diko kas diko wax na legui amna lu commencé di xew té loolu lu baxul lu xorma manam ñak xorma gi ñu am ci yent bi sallallahu alayhi wasallam ci biko wowe rek ci turum lool nonu yelu même cheikh bi loolu day faral di ko kaas lu bare bare si leen la nga deg ko wax ci sax wax yi kema si ci kaas gi wa mais wax mais lool moy deug moy li yelo parce que yent bi sallallahu alayhi wasallam du ko xamne manam imaginer tay manam xam nga ne dafa bok sax ci ñak teggum par exemple nit ki wo papam diko woy turum wala yaayam diko woy turum lan ngay xalat ci yenente bi nak sallallahu alayhi wasallam wala du sen morom wala hein lan ngay xalat xolal tay fim toll bari na ci tay ño xamantene tay bu ma togon tuddu sen turu papa wala sen turu mam jaar ci tour bi rek sans ma tek ci dara luy woné né magal nako wala luy woné né mat na ma baye wala mam da ngay gis légui buñ légui ni commencé mer wala ni woné né contanul wala bom ko tuddu sen touru serigne rek touru serigne nga tuddu tour bi sans nga tek ci luy woné né magal nga ko voilà légui tay ñu créé yalla légui tay ñu indi la ben problème bo xamné bu toy ni ñëy la yow dafa doto ñëmé doto ki wut voilà té lool lan moko waral moy né dafa am lo xamantene lool dafa naturel ci nit ku am téggil le minimum de téggil moy né ya manam bopa dafa am c'est que en fait teggine sax mo wara imposer nit ki muy changer manam ni mi waxe ak ni mi doxale selon nit ni mi waxal ak ni mi doxal xam nga tay bu fekente ne xam nga sik imam ni ngay waxtane ak sa dom warul bok ak ni ngay waxe ak say xar manam ton bi ngay waxe ak ñom ak ki bi ak terme yi ngay utiliser waru nek ben waru bokal ni ngay waxtane ak say mak wala say wajur wala ñu la mak rek wala ño xamantene ño la mën nañ la jur wala ñu la mat mam manam ni ngay wax bu de yow amo distinction bobu ni ngay waxe ku ne ki ngay waxe ke ni ngay waxe ke a moins que ngay waxe ki gëna tuti ci teggine bi nga xamne moy bi gëna mag de telle sorte que ki gëna mag tamit mëno ko jox lu upp lolu a moins lolu mais su fek internet mais burul lolou rek muno di yamale même wax gi ngay waxtane ak say xarit terme yi ngay utiliser muno koy utiliser soy waxtan ak mak ak kilif ak masal par exemple tay bo manam doy waxtan ak ben pa nan ko boy comment numu demé kuy waxtan non mais ça veut que wor manam wor demé non te d'ailleurs même bo la nekk ay pa ngien di waxtan fek am ay jeune ñu fi nek manam ñu leen gëna ndawé terme yoy ngien di jëfëndiko seen biir bu fekkante ne da ngeen ko tam ba non ngien di waxé warutul bok manam da ngeen ko wara soppi manam yoy yep dafa manam nit ku xellu rek en fait lolu naturel la manam lolu moy le minimum de devey manam ak xellu bu ndaw rek day waral lolu moko imposé nit ki moko exiger lolu legui yanti bi nak sallallahu alayhi wasallam xana buñu wax ak mom am ben xeyt orbu gëna mak buñu wara joxe c'est le minimum voilà dal nañu yalla sam ala kul hal ak tamit diko tuddu non te do julli ci mom bobu tam benen problème la sallallahu alayhi wasallam bobu tam benen problème la bu gëna graw encore ndax da ngay bok ci ñi nga xamantene ñoñu la tuddé lan ñu dañu nay voilà deng nga waqala waxna al khattab moy maghribi bob ah taala ali imam muhammad la tuddu ki ki la les années 900 la don dundu voilà ci faqih bali maliki bu mak la mo bindu ma wahibul jalil ni sharh mukhtasar khalil al khattab wa mom la voilà deng mom moné alladhi li nga xamantene yazharu mo feñ li ñeel ma wa af'aluhu te mom lay def fi salati ci julli wa ghayriha adul mom ha yam deng lu wax en fait terem bi mom al khatab référence bu maga la ci d'ailleurs sax sharh ni won na ñu di sharh mukhtasar khalil bu mel comme sharh mom al khatab rahmatullah alayh reference bu maga la ci maliki ah d'ailleurs sax même sax d'ailleurs haqiqatan su fekente ne da ngay choisir ci sharh shuruh mukhtasar khalil so ci choisir ben te munu am lulul ben mom bi lañ lay bi na nga fexé ba am bi bo sharham mom mo wañu jëlé ndax résumé bimu ci résumé yi jitu dajalé yim leen dajalé manam pa résumé kessé mais dajalé bimu ci dajalé ak ségg gi mu ségg seeni wax ak waxu ndukki ak tékantal yi nga xamanténi mom la def ci biir massaaji yo xamanténi haqiqatan ginnaw gi manam avant mom presque kenen def ko won ah ak tékantal yi mu indi ben ki rek la am manam chat comme niñ ko waxe ben chat la am mu sarxam bi moy comme li chat bi dal maliki yu mujjii rahmatullah alayhim moy seeni wax du li faral di am reference ci walu ay alquran ak hadith yent bi sallallahu alayhi wasallam souvent seen reference moy qadi ayat neena deug ibn arabi neena imam malik neena serigne bi Cheikh, qui nous a dit Cheikh Ibn Abi Zayd, Amma Allah rahmatullah alayhi wa la nana. Nyonyomo, wala Ibn Wahb li la wax. Wala ci al-Atabiyya li mo ci nek, nangam. Xéti wax yoy. Wala. Wala, souvent ñom en fait sen serigne moy sen référence. Té subhanallah, comme niñ ko waxe jotay bi wess, pourtant ñi jëk def sharh yi gëna yéemi ci téré hadith yi man ci la. Qui est man là parce que xolal al hafid ibn abd al bar kenn mënu ko concurrence ba tay al hafid ibn abd al bar sharh bi mu def muwatta ñaaram yoy al istidka ki at tamhid ak al istidka so xolé après ginnaw bi ñom moy ñom al maziri moy al mu'allim sharh bob al mu'allim ginaaw gi ñom comme ñom al qadi ayab moy comme ikmal al mu'allim moy sahaba mustahsi sahaba muslim ak shawariqul anwar shawariqul anwar tam téré la bu yéme ci dajale yi mu dajale expliquer ay baat wala ay yenn mbir yu xawal leunt ci muwatta ak ñaar sahihi han ba paré même ci téré hadith bo xolé al hafiz ibn abd albar ak ki ci dess bo ñom ak khatib al baghdadi ñom ñaar comme khatib al baghdadi rahmatullah alayhi mom shafi'i lo mais ñom ñaar ñom ay khafaz la ñu seen jamono ñom ñoo ñaar hafiz magi ki moy hafiz mashriq ki nek hafiz maghrib rahmatullah alayhi voilà même voilà té ñom ñaar ñoo gennu do aduna ané 463 ginnou gadda yentou bi sallalahu alayhi wasallam voilà so xolé ñom ginnaw bi juste après ñoo xolé même al qadiyat tamit ci même ci tire hadith en tant que xam xam bi sax al ilma tamit da ngay gis ni manam tire la bo xam tire référence ci hadith so gin juste ñom après ñom da ngay gis ñu al qurtubi moy abul abbas ahmed al qurtubi moy borom tafsir dede kokou nak moy serigne borom tafsir bi lotax ngay gis borom tafsir bi di wax souvent na qala shaykhuna abul abbas nangam ci bir tafsir bi lene ngay gis mu koy wax nan suñu serigne bi abul abbas neena abul abbas al qurtubi bobu mom moy borom al mufhim sharh al sahih imam muslim rahmatullah motax ngay gis ci hadith tire hadith comme fathul bari comme Cheikh Bou Nawwi bi rahmatullah alayhi comme Umdatul Qari et cetera yoy ngey gis suñuy faral di wax buñ ne qala al qurtubi nangam djublu wuñ ci borom tafsir bi mais borom hadith bi lañ ci djublu voilà en fait mais buñu al qurtubi borom tafsir mo gëna ci wa parce que xam nga wa borom tafsir bi mo non ça dépp bon est ce que mën na wax ni mo gëna ci en tout cas ci awami mom mo gëna siw wa ci awami borom tafsir be gëna siw mais de manière générale ci xétu xam xam ni rek al qurtubi be mo gëna siw manam ñom ñaan ñep dal en tout cas mën nañu ño xaw nañ tolo ci siway moy abul abbas abbas ak abu abdullah ñom ñaan mohammed al qurtubi ñom wa ki abul abbas ahmed la tuddu ki mom mohammed la tuddu abu abdullah al qurtubi bi nga xamantene mom moy borom tafsir bi moy borom tazkira fi ahwal mawta wa umur al akhirah moy borom al asna fi al asna fi sharh asma al husna voilà mom mo bindu tere bobu tamit ci te ñet tere la doon bindalo wa si ñet tere parce que li lay wone ñet tere la doon bindalo moy da ngay gis ci bir tafsir bi mu nan nangam fi gëna ko yaatal ci bo demé ci suñu téré bobu ñu wax at tazkira leg leg nga dem ci nga nek ci tazkira mu nan wala comme par exemple ci ba paré ci bir tafsir bi batay suñu wax ba yex ci asmaullah husna yi du ci étaler wu trop da ci wax rek le dina ci wax lu am solo li nga xamantene mom mo yello ak place bi après mu ne bo bëggé xam lu gëna leer ci touru yalla bi ni délu ci suñu téré bi ñu tuddé al asna fi sharh asmaullah al-husna leele mais ba pare bo delo ci tire ci tazkira par exemple da nga fay gis mu nan ah bo deme li de gëna ko yaatal ci al-jami' voilà manam moy un tire bi nga xamantene mom moy jami' al-ahkam al-quran bi nga xamantene mom le shar mom la tafsir al-quran bi après tamit leele nga gis tam mu yex ci ben wax ni dal ni ah li de gëna ko yaatal ci al-asna fi sharh asmaullah al-husna te ci même tire et cetera manam ngay dem ci asna tam da ngay gis setlu lol tamit ci de manam nga gis ne kon ñom la bindalo parce que lol mënul nek lulul ne su fekke ñom la bindalo effectivement muy citer référence voilà chaque tire di rawaye ci morom nan di gëna ko yaatal ci tire sangam te alors que voilà moy war na ñom la bindalo voilà ginnaw ñom nak bo xolé ginnaw te d'ailleurs après ci la ñeneen ñi doomi comme ibnu arabi après ñom ibnu arabi bo xolé sharh yi mu def mom ki ñëk sharh sunan mom tirmizi al aridatul ahwazi xam nga téré mom téré bu yémel taw ci sa sunna imam tirmidhi abubakar ibn al-arabi abubakar abu maliki bi wa parce que ci maliki lay wax ni mom damay wax maliki ni ñu jëk ni ni ñu meloon ak hadith ak ibn battal sharh bi nga xamne mom la def ci sahih al-bukhari rahmatullahi té ñoom ñep manam ngay gis né comme ñu jëk ni ci maliki gis nga ni ñu meloon ak hadith min meron ak di ak shara hadith ak ko ki di ci ki ak yoy mais ginnaw bi ci la ñom naw yi dogu ñu rahmatullahi ñom nak ñoo dik yor nak flambo shafi rahmatullahi ci domaine bobu mais bo xolé kon buñu comprendre ni ñu expliquer bo xolé au début dañuy gis na ni ko maliki ñom ñoo nekkon référence ñoo ndik non peut-être pas référence mais en tout cas ci shara hadisi voilà ñom ñoy précurseur yi voilà d'accord ci shara hadisi téré hadisi wa téré hadisi voilà après le chatte ak hanafi ñene ak hanabila yi ñom waxtu la ñu kenn ko tene quoi jël ce de relais bi ñom tamit diko ki mais sauf que le problème aussi moy après maliki dañu dem ci benen côté bi manam ñom le fait que ñu yar leen ci déjà bo xolé sen expression fiqh mo gëna pointu ñu mi dé pointu ci soxer lo seen wax ba para muy gëna compliqué touti tay bo jëlon gis nga ben téré mo shafi wala yeen hanafi hanabila xatam ci fiqh day gis compliqué wul trop même bu dé expression bi di nga gis expression fiqh bi parce que xam nga ni faqih ni muy waxe ak muhaddis ni muy waxe du ben ku xam fiqh ni muy waxe souvent suy waxe sax ding ko boko degge boudé xam nga yow domaine bu baax di nga xamné ki faqih la def yi ki borom ki xam na fiqh la parce que di ngay degge ni muy waxe day ki day utiliser ay termes yo xamantene ni ngui koy rabbé ba paré day jima utiliser expression yi gëna am yi gëna fin finesse ci expression yi mi tan yi mi choisir pour wax pour ba paré day wax ju xawa gatt ni ci ni muy wax mais wax joju ci bopum muy xut et comprendre ki faqih deug la wa langage des techniques voilà ak finesse bi ak ni mou koy rabbe alors que par exemple muhaddis mom limuy gëna man moy fidélité ni muy gëna fidélé ci ay wax ci expression mais souvent ñom ñaar dañuy faral ci ñom lañu tuddé al fuqaha al muhaddisin ñom la fuqaha al muhaddisun yoy ñom mais ben jotaay ci réma bi mo koy faté day léral né que en fait même bo xolé faqih bi ak muhaddis bi sen xal bokul manam muhaddis mom xolam day gëna noy wa mo gëna ci wa ak fara fara wa parce que xam nga hadith xam nga wa si ko xam tane fiqh rek la xam koku sax d'ailleurs bu deful ascension day nek nit ku yeme ko xamne jikko ji souvent mën na baña nek jikko ju rafet d'ailleurs bo selo même bo xolé ki wa ahlut tasawuf buñu faral di critiquer fuqaha yi lañ wax mais duñ wax muhaddisuna yi dañ nan waaw lu upp ci fuqaha yi de nangam da ngay fuqaha yi lañ critiquer mais pas muhaddisuna yi parce que le fait que ñom tout temps xamuñu dara lulul nangam haram na nangam farata nangam ndaka manam naw li de dañ ko sip li mom dagan na li de dañ ko sop manam ñom seen wax yi ci yoy lay wër wër wala manam ñom wa ba paré son dans l'application des règles voilà exactement ba paré même bu fékénté né ki wuñu nekkunu ñu yalla dimbali ni ci walu yenen xéet xam am gom hadith wala ci tasawuf ni dañuy nekk ay nit tam ño xamantene souvent dañuy dëgeur xol ba paré dañuy ki quoi duñu ouvert duñu am esprit lu ki ouverture d'esprit duñ ko am wa motax ngay gis ni jang surtout lool motax lool moy gravité bi nek ci fiqh bobu non nga xamantene manam fiqh manam pur et dur la moy fiqh mujarrad bobu nga xamantene amul manam yow da ngay xam rek li ti li borom téré bi wax mais yow do xam mom fi mu tek waxam lool moy gravité bu mak bi nek ci lool da ngay xam rek ah yow en fait ce esprit day fermé ba nga xam né mëno do mënu supporter kenen ku def lenen wala kenen ku xalat lenen parce que da nga japp né li gis na ko ci lakhdar yi mu wax na nga wala cheikh khalil li la wax wala ibn abizid ah rahmatullah alayhi ñom li ñu wax rek yow jeex tu es tellement ferme hermétique ba nga xamantene do mun nangu waxu kenen ngeen wax bu gaay wax nga ni no ki no koku bokul ci ki no giir bi waxu ñu li ki nangam téré bi dédét waxu li mom manam nga am ben xétu fermeté bo xamantene day tax do am ben ouverture d'esprit ci walu bobu même motax nga ci gis ñu ci yegg à l'extrême amna ño xamantene pourtant ay kilifa lañ nga dégg lañ ñu naan masalan xol subhanallah wax ji han ya subhanallah allah pour wax rek gravité manam xolal ku ne mom bu ñëwé par exemple ci ben juma gis ñu imam bi di khutba wax ben lak bu dul arab masalan soor bi julli ci ginnam way bu ko rousé bu julli ci ginnam tam bu paré day ba mo dul lepp subhanallah xol bobu wax ak nimu grawé mba amna lan benen bu gëna graw moy kenn ñi ma lay wax ay kilifa la ñoom ñep nak par exemple ku ne man mom par exemple ñew ci jakkaji deg gaay imam bi taré wa ghayru maghdubi alayhi wa dallin gaay ne amin mu paré jull rek ne lool ni def ni nak wala tamit ki nga xamantene tay par exemple dafa ni way leena nga gis na duggu ci jakk ci juma ju fek imam du khutba mu julli ñaari rakka nga diko wax mu lay sann ab sagaru hadith subhanallah ya subhanallah rabbi subhanallah man lool yeb likoy indi nak c'est la que pourtant ñooñu ils ne sont pas mal intentionnels dede du ne sen intention baxul wala ñom dañuy dagay waru dañuy déconné du lol dé c'est que manam ñak ouverture d'esprit bobu la manam ñak xamné affaire bi manam mën na gëna yaatu lool affaire bi lool la cheikhou ma wutul ko bunt rabbiya Allah c'est yi passé wa mi expliquer affaire bobu c'est donc lool lu important la mais la fuqaha souvent bu fekete ni faqih kess pur et dur non surtout bi nga xamantene mu jarrat la manam ani dalil manam nga xamantene yow amul ben dalil derrière manam yow xamulo wax yi deug la wax nañ ko mais xamoo fu mu teggu lol tamit a l'inverse mën na tax nit ki su fekente ne tamit mom xootul non ci tamit ci hadith yi wala ci usul yi ci qawaid yi manam ak yi nga xamantene mo koy permettre outil yi koy permettre mu meun xam deug deug wax ji fan la wara teggu da ngay gis day gaaw tamit ci kir ci ngagne ni ci borom xam xam yi day commencer day gaaw ci lolu tamit ndax no wax joju day koku day na da nan ibn abizid rahmatullah alayh wax nako do ñu wax joju teggul fenn xet wax yo ah wala kok de ah kok de lakh dari wax nako ay wax do dem mom wax joj moy wax du teggout fen leele gis nga ci tamit ko xamne pourtant ku ñu fonku na ci seen milieu bobu mais day amna ben vidéo bu mu def masalam ay nit ñew manam nit ki dafa ñew ginnaw takusan manam vidéo bi dafa day def ben xet day wone ay xet mbir yo xamne day japp ne gaay ci erreur lañ ñala dék mom da leen di wone le li deppawul ak sunna nit ki dama ñew ginnaw takusan duggu ci biir juma ji jakkani mu ñew di pour wax ko corriger ko mu ne ko no man dama jangon ci ñom lakhdar yi ne xaw mo nangam ginnaw takusan nangam mu ne ko no way lolu deppawul ak sunna moy li nangam xam nga koku tamit gëna moy à l'inverse aussi koku tamit amul ouverture d'esprit malgré que amna peut-être que ben lan la meuna tuddé culture générale ci hadith par exemple culture générale sax la ko mën tudde bu fekente ne baatu culture générale xeyna mën na upp mais en tout cas li gëna mag dal lool xam nga bokku xam nga ñu bari dañuy jaawale nit ki xam ak nit ki am culture ñu bari dañ koy jaawale da ngay gis nit ki tay c'est que ñu comme ko xam xam dafa xaw tum ranké fi ñu motax dafa xaw tum ranké fi ñu motax ki am culture générale ñun koku lañu tuddé borom xam xam ñi gis na mo ce qui veut dire que mën na taxaw wax ay aya xam nga mën na wax ju rafet de nga dajala ay paroles de sagesse fi par ci par là ana wala wax ay yenn wax fele jël tokhal fele wax ki fekk dafa am culture générale kess waxul lo xamne deug xam xam la parce que xam xam day structurer c'est à dire que ñi xamne li ki li la et que li fi la teggu et que buñu paré ci li la ba paré ki bo waxé ba paré normalement ki don ki dégg dina warna xamne ki de domaine sangam la wax exactement xam xam mom fa mu mel non mais wax jo xamantene hein diko kala diko kala wala bok mu nek wax jo xamantene amul manam munuñu ne ci domaine sangam la wax particulièrement même ci wax jimu wax ni rek munuñu ko wax te lolu nonu obligé won ak sa su nek ngay wax rek ci même domaine bi mais en tout cas bo soxlawé ben domaine pour indiko ñu xamné ah ki day domaine sangam la jëfëndiko pour wax nangam mais bu fekkante ne ligay wax yeb amul manam mene fu ko askanale ben domaine lulul rek wax ji rafet na lool rek luñu mëna wax wax ji dal rafet na chambre bi gis aussi ngay def ben affaire surtout ci gamu yi wala ci conférence wala fenen moy do wax bo xamné ni delo woko ci télé ah wax non mais lool en fait mo gis nga def lool par exemple bo waxé da ngay nek bo démé ci sunu abou daw bo démé ci sunu at-tirmidhi bo démé ci fi non mais parce que démé fi di ko fa fek yow toujours da ngay jël non mais non mais ce quoi lolu en fait c'est le béaba en fait d'accord lolu moy le strict minimum wa wax kay day am fu mu tegg wax bu amul fu mu tegg hein bavardage la rek en fait non mais c'est vrai bavardage non xolal deglu li imam ash-shafi'i wax radiyallahu anhu bani كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين العلم ما قال فيه الناس حدثنا فما سواه وما سواه فوسواس الشياطين بيب خم خمي ييديك يجاي ديكو ييب xétu ciow la rek bavardage la rek buy nit ñi di manam manam dañuy vaquer sen manam xétu vaquer préoccupation la bu amul solo rek manam xétu yi vacances la dal ay lu amul ndar ñu en fait ba mu dess alquran moy xam xam yi wër lo ci alquran xatan moy xolum alquran ak hadith ak hadith ak fiqh bu leer ci diine ci manam moy day indiale ki comme niñ ko waxe ci ki wu bidaya bi introduction bidaya bi fiqh day manam fiqhul akbar fiqhul asghar bi moy tawhid aqida yu tourner ci yoy ak fiqh bi nga xamne mom moy biñuy wax ni manam biñ nek di wax ni ci domaine bi mune bepp mune xam xam moy fi nit ki meuna taxawé dal ni hadathama manam khalis la wax parce que ñom loolu lañ doon tuddé xam xam ñom li ñu doon tuddé xam xam moy ah diw nénama diw nénako yenté bi nénako sallallahu alayhi wasallam non mutawatir moy lepp moy lo xamné génération dañ ko toxal ci anam yu bari manam loolu benn côté la ci hadith ci bokkum ñom li ñu tuddé xam xam moy loolu ñun nak est ce que loolu lañu tuddé xam ñun dédet ki la dakk spéculer dakk wax yo xamantene lu tumrankal xol imam shafi'i ki imam malik rahmatullah mais imam ahmad rahmatullah daf ko daan wax moy tuddu ku len xaraay bi manam wax jo xamantene ci kenn la nga koy deg manam wax jo xamantene keneen musko deg luddul tay ji nga musko le lañ ko mësa deg ndax moy tuddu ku len ko lool nak boku te xaraay bi nga xamantene manam ñun mom lañu xaraay parce que comme ñun xam xam mom ak geustu bokku ci suñu mbir c'est normal que mbir yi tum ranké ci suñu nopp mais tum ranké wul ci tiri tum ranké wul ci tiri ci suñu nopp lay tum ranké bu fekkante ne moy bu fekkante ne wax jëjuk na amma nak mi nga xamne moy li aju ay spéculer ko wax lo xamne day tax nit ñi yéem ak yoy ñoñu tamit existé won né avant qoussas lañ leen daan wax ñun ni ñu tuddé gamu kat ñom qoussas lañ leen daan wax moy nga xamne dañu ñew netali histoire bo xamne day yéeme extraordinaire mais kenn mus ko dégg manam wax ji gaay bi fétassu si dañ ko lan def gaay bi fétassu wala ñu jël histoire bu vrai ñu duggal ci élément yo xamantene day tax affaire bi gëna neex gëna xum extrapolation voilà gaay di joxe ak seen xaaliss ak yoy lool dafa amon ñu leen dugg fa ñom la wax mom la suwiti rahmatullah bi wala takassuban mom non mu wax manam ko xamantene li ëpp li sax nit ñi di sos ay xaaliss moy lool tam bokku na ci moy nga bëgg ko def wudu kaay koom wala no nga bëgg ko amé mais ak gamuy di gamuy ci gamuy lepp non ñun li ñu wax gamu kat non ñun mom légui surtout sun jàpp ci ah non mais do xawa dig non sincèrement quoi man waxumako pour ki hein mais c'est juste que remarque la bu dommage tamit constant la bu dommage moy do xawa dig gamu kat loolu day def lool bu fekke amna ñu ci mucc bu dé amna man gisagumu ko déggumu ko man lima dégg lay wax ak lima xam man Mustapha déggumu gamu kat bu mucc ci problème bob di exagérer ak di extrapoler ci limuy wax ak di nekk li lo xamné amul di créer histoire bo xamné existé wul ak di duggal ci mbir yi waxit yo xamantene yow ya ko ci duggal rek safal xorom la ya créé rek xam nga nitu tuddu yentibi sallallahu alayhi wasallam di wax ay affaire portable ak ay affaire ay français fa ci euro xam nga ni koku ya nit ñi la mais comme nit ñi ñoomi duñu xalat yalla ñu yalla sam mais ñom lool amul nak ñu tuddé wa moy qoustas am nañ bon yentibi sallallahu alayhi wasallam kon créé ko gaay dañ manam lool dafa mësa am d'ailleurs motax téré hadith di wax yoy bon légui nañ ñu revenir fi manam kon fuqaha maliki rahmatullah alayhi ñom liggéey bu rafet bobu ñom daan nañ ko def ñu suf ko finalement muju gi dañu doon doylo sa waxu serigne manam waxu serigne bi da daan am doole ci ñom parce que tamit li tax mu daan am doole aussi dune dañu sagane hadith de du lol parce que dañ nañ am dañ nañ nek borofum hadith comme hatta bi rahmatullah alayh mom mo hadith la d'ailleurs bokou serlo même ci hatta ci début yi mawafur jalil non mi ngi préciser di wax riwayat yi ci téré hadith yi surtout yi nga xamantene ñoy téré hadith yi comme muwatta yu mel non ak fu téré ki malki da nga gis ne ki ku xam affaireu riwaya affaireu hadith yi ak yoy ku ci dugul la tamit ku ci xoot la mais sauf que lutax ñu doon faral di doxale nonu du négligence de leur part wala yoy dédé mais sauf que dañ doon gis né sëriñ yoy comme ñom ño ségg nañ wax yu ñëkki ba indi fatwa yu mujj yi donc dañ daan doylo seen wax motax loolu dañ daan ko jappé comme dalil mais nak loolu biñu démé ba affaire bobu dem à un moment donné dafa mujjé nek tamit lo xamantene mom dafa wëlbeutiku nek ak benen problème mom tamit do fa mujjal nek benen problème bof legui kon al khattab bi kon wa mom muné mom lim wax muné alladhi ni nga xamné yazaru mo feñ li ñeel mo waf'aluhu te mom lay def fi salati ci julli wa ghayriha ak lul julli al ityan moy dikke bi lafz ci kaduk as-sayyid sayyid ñom sang waxtara tanana al arif billah bu mag bobu al arif aji nande ja billah ci yalla ta'ala ji kawe ji sayyidi sama sang ahmad zarruq non mom mom ñep ko xam ahmad zarruq barkam mom la wax wala mom bo borom xawaay di ñuy wax yiñ doon wax sang xawaat tasawfi moy et cetera borom téré yu bari ndar ñi ci fiqh ak ci surtout fiqh ak tasawuf wa fas la do contact ak fas yi dañu sax fofu la nek wala fofu lañ ko rop fas wa deng mom neena ma xtaraho li nga xamantene mom la tan mom dal limu wax limu tan manam kon al khattab mom la tan akhtara mom daf ni day wax sayyiduna mom ci julle ci lu julli muy def salatu al nabiy wa ci sayyiduna mu yandi mom salatu sayyiduna lay wax la al khattab wax mais ki nga xamne mom moy sayyid ahmad zarruq radiyallahu anhu mom limu tan ikhtara tan na lan ma la nga xamne ikhtaro wo tan non nako al majd al lughawi han moy al fayrouz aba bi rahmatullah sahibul qamus moy borom qamus moy dictionnaire borom dictionnaire mom moko intaha fele kon mom lan la mom la tan non dani ci bir julli du wax sayyidna mais buñu jéné julli mom dana ko wax lool la borom qamus tan non summa top nak qala waxna alladhi ki nga xamne walladhi non summa top qala muné walladhi li nga xamantene kan moy wax wa okay asuyuti moy wax rahmatullah alayhi moy wax bele hein wala non munul nekone mom dede qala dedes al khattab moy wax munul nek suyuti wa non non munul nek suyuti sax ndax ndax al khattab lañu mujjé wala hein wala parce que munul nek suyuti ane 952 le gennad na de japp moko sax wa 952 ah dara ay toko bo xolé al khatam 900 yoy la nek ci jamono 900 yoy lu dund non tam comme hmm wa comme mom ki lay voilà hmm wala mu nek borom miftahul falah bi mi wax ni bi mu nan sahib deureu fat borom fathul mubin bok sah kanzul asra voilà aman na kokko la wa kokko mom mo wax wax di manam moy borom fathul mubin sharh kanzul asra deng mo ne kon suma top qala mo ne parce que dafa wax ne al khattab wax na après mo ne intaha fi la wax di yam kon ce qui veut dire que ne wax di dañ koy delo ci borom fathul mubin voilà yi yi en fait yi ni bok na ci yi mat di souligné ci ci bi motax même bu may def traduction bi ci français ni day gis waxu ku nek buy wax bu livre buy cité ni wax di ci ki la damay def gemé bi mu xawa reuy tout pour ñu mëna ko xamé gemé bi reuy ba buy jéxal ma def tam gemé benen parce que ci benn paragraphe pour daw mu la indi waxu non ci bir ni mu toxalé ci benn téré mën na indi waxu ñeneen ñu bare bare donc vaut mieux def ko ci anam go xamna manam ku koy lire dina xamé fan la wax ji tambalé fan la wax ji jéx wala xamna ni dal édition bu bes bu don am mom lolu lu mel nonu don na ci bax manam de telle sorte ko non non pas note de bas dedet ci ki bi manam de telle sorte buñ koy bind ñu bindé ko no xamné dañi xamé waxu kan manam limu toxal ci téré sangam fan la tambalé ak fan la yow même bu dé ci bir kok borom téré bobu mom dañuy cité yeneen borom xam xam manam ñe mom au moins ñu xamné fi la tambalé fi la yow en fait wut moyen de différenciation voilà différenciation wala wu def ci gemé ak yow voilà yo xamné dal day lèr dal wala changer couleur yi voilà mais c'est que bo dé changer couleur yi da ngay risqué téré bi presque lepp nek couleur effectivement nek couleur parce que bo xolé téré bi presque lepp ay toxal la donc def gemé moy tane voilà motax mata non gemé mais sauf que dam koy reuyal daf ko wa caractère day gëna wa gra ba paré mo gën yok ci mais bon ala kulli hal legui kon mom neena kon kon mu ne al waladi li nga xamne wala man borom sharki la fat al fathul mubin mu ne suma top mu ne qala waxna waladi li nga xamne jara da moy daw alayhi ci mom amal dox amal jeufuk al a'imma imami moy ziyadatu yokku asiyadatu batu cangal fi khairil warid ci lu bokut ak li rob wa tarkuha ak bayiko fi ma ci li nga xamantene warara rot na ittiba'an ngir top li lafz ñel kaddu wa firaran ak daw min az-ziyadati ci yok fi ci mom li kawnihi ngir nek gi mu nek ne mom kharaja dafa genn makhraja ta'lim genn way jangale wa wuqufan ak di taxaw indama faf la nga xamantene hudda dexeleef nako loxum ñel le manam kon mom limu tan borom teer bi ginnaw bi mu toxale waxu ñu mu ñi nga xamantene ñom la toxal yépp manam dafa d'abord manam borom ki kon dafa ñëk toxal waxu al abi ci sharh sahih imam muslim bo xolé borom borom fath al fathul mubin sharh kanzul asra dafa ñëk toxal waxu borom ki al abi manam wala bok sayyid abdurrahman al fasi ci hashiya bi mom kokku mom mo taxal waxu al abi ci sharh sahih imam muslim legi après mu wax li nga xamne mom la al majd al lughawi wax rahmatullah alayhi moy al fayrozabadi rahmatullah alayhi après mu wax li al izz ibn abd salam wax rahmatullah alayhi après mu dogu indi liñ lacc mom as-suyuti rahmatullah après mu dogu indi wax al khattab rahmatullah alayhi ak bo pare al khattab tokhalale mom waxu sayyidi ahmed zarrok rahmatullah alayhi voilà legui mom mu ne nak legui mom mu ne mu conclure ne man li nga xamne mo ne nak li nga xamne nak mom la imam yi mom mu conclure ne de manière générale liñ borom xam xam imam yu mag yi liñ doon faral di doxale moy dañuy yok baatu sayyid ci li nga xamantene rut manam moy bu fekke amul ben hadith bu ñew di jangale ben salatu ala nabi bu précis dugalu ci sayyiduna mom du ko ci dugal duñ ko ci dugal kon ci kaw lolu salatu ibrahim ya nana allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad ngay wax do wax seydna legui li nga xamantene nak mom moy li rot su fekenteene amna lu rot manam li nga xamantene nak rotul kon ci lañ koy duggal ci lañ koy duggal li ci rot buñ ko duggal mune ndax lan mune ndax daw gi ñu wara daw yokku ci wax joju leneen ndax lan ndax dafa genn waye jangala ak taxaw ci li nga xamanteni deug mom la yentibi sallallahu alayhi wasallam jangale mais rek li lañu def mais buñu set lolou day am ben lu xawa contradictoire touti ci bor moy la moy ñaari moy tekkatal biñu defon ci digënté ni masala bi yëpp day delu wat ñaari qawaid qaida bu ñëkk bi mom moy ndax salatu ala nabi dañ koy def ngir rek mu nek ta'abudun mahd manam jaamu yalla yi nonu manam bo xamantene baat yi ci bopam lañu jaamu yalla wala dañ ci djublu magal yent ci salatu ak fi wekk ko yekiti ko magal ko bu fekente lolou lañ ci djublu kon lan la lan mo gën ñu def ci sayyiduna te dañu gis ne effectivement lolou lañ ci djublu lolou moy benn bi ñaar manam dañuy wax ne tekantal bi mu def ni mom lañ doono dal manam ci ne mom limu teje ni du lolou mo gëna wala amna lu ko gëna deugal manam lolou lañ bëgg wax benen bi mom moy le fait que doxé téggine ëpp doolé yam ci ndigal gi wala légui qultu cheikh omar mo ne man mané radiyallahu anhu wa hadha li mu wax aynuma moy jëmmé wax gi nga xamné mom mo nek fi qawaid zarro ci qawaid zarro moy lim waxon rek né dañuy né lu rot dañ ci wara yam lu rotut nangam manam lool la rek en fait kon mom conclusion bi c'est finalement lool la won rek mais mom angle bi mu xolé mbir mi mo wouté angle manam deug deug bi nga xamantene mom lañ ko xolé lool la wax summa top qala mu wax al khattab muné rahmatullah wa ala hadha ci kaw loolu daraja ci la doxé ci la démé sahibu borom dalailul khairat borom dalailul khairat lool la doxé rabiya kon al khattab mo do wax en fait al khattab la voilà al khattab moro wax parce que le fait que mouné khattab dafa indi waxu sayyid ahmed zarrok ba para mouné li nga xamantene mom la imam di doxal ni la après mou dal ni muy delu ci wat ci wax sayyid cheikh omar radhiyallahu anhu dal ni waye man limu wax moy ne en fait ki limu wax ni moy rek li nek ci qaida bi après nak al khattab mo waxat voilà kon al khattab mo wax deng wala deng kon ci kaw lol la borom dalailul khairat ndoxare radiyallahu gërum allah wa ta'ala ci mom min khairi ziyadati ci ñaka yok siyada ak cang wa zadaha way da nako yok fi khairil wada'i ci lo xamanteni rutu lakin way hadha li bi hasbil wada'i ci manam hasab moy manam moy buñu xolé mbir mi nimu roté fil khatti ci mbind mi la dina expliquer amma ndal min haythu ci anam ngamnal ada ak joxela manam buñuy wax nak fal awla ali gëna yey an moy ne la tara manam buñu raflel anha wulif ko fil waridi ci rot waxeeri ak leneen lulul li rot manam kon al khattab loolu la mu jox dani li nga xamne mom mo mu jam mom lañ doon wax manam bo xetlo borom dalailul khairat da ngay gis du indi batu par exemple ci li rot du indi sayyiduna mais daf ko indi rek bat bi ni mu ñewé manam li nga xamne hadith waxuko hadith wax na ci ñu ñew jangale ko non mom non la koy bindé mune mais nak da ngay xamne lolu budé dañu japp ne mo gëna yello tamit manam ci lan la ci mbind mi la kanta wax deedet wax di fa nga yow ci sayyiduna sallallahu alayhi wasallam manam lolu bëgg wax sadu ke tay sumay bind salat ibrahim mais dama bind allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad lolu mo rot duma ci yok sayyiduna ci bind mi seulement suma koy wax dama koy ci waxal lota ngay gis borom téré amna benn mbir bu mata signalé ñu bari mën nañ ko baña xam parce que dañuy gis téré di bindé non moy le fait que ngay gis par exemple muy wax qalal hattab qalal suyuti gis nga du wax lan lenen ci parce que dañuy gis ne buñu budé sa yu ñu leen tuddé bind radiyallahu rahmahullah bind al imam nangam ki mais buñuy wax duñu waxé ni dé buñuy wax duñu waxé ni manam buñuy bind lañuy bind al khattab mais buñu lire buñ doon lire ak téré bi duñ wax qalal al khattab dé al cheikh al khattab wala al imam al khattab non lañuy wax manam kon da ngay gis ne amna différence entre limuy bind wala parce que tamit même hatta dañuy wax ne yent bi sallalahu alayhi wasallam buñuy bind da sallalahu alayhi wasallam mais so jappé ni bind ko da fay beuri da ngay tuddu dang koy bind rek qala rasulullah nga bañu bind sallalahu alayhi wasallam da do wax li nga wax motax sa dañuy faral di bañ kuy bind sar wala salam wala yoy lolu manam borom mom hadisi dañ koy bañ dañuy wax rek bul ko gattal motax mom ko may psl yoy voilà donc bugguñu ko en tout cas borom xam hadisi non lañuy doxal té domaine bu nek nak ñu gëna xam ñoom ñoy référence motax dañuy faral di bind ñom non day voilà ñom dañuy wa dañuy dene duñu bind salam wala sat yoy rek dene dañuy dañ sallallahu alayhi wasallam parce que dañuy wax ni soko mënul bind complètement par contre abadan ñu bind ko te waxuñ ko dañ koy wax mais dañ ko duñ ko gis ci bind mais dañ koy tuddu sallallahu alayhi wasallam lolou mata baye xal motam ñu comme fi ni dañ na xala cheikh al khattab nangam da do rahmatullah rahmatullah ko préciser da le soit bu ñi bindé pour yantu bi bi bindé sallallahu alayhi wa sallam mais bu nekké par exemple dañ koy bind buñ ko déful aussi nañ ko wax voilà lolu yank do amul bénn détail nga ko do préciser voilà soit c'est l'un soit c'est l'autre voilà mais manam ki bi exactement lettre manam bu jël ko déful voilà et puis tamit ci téré xam nga dafa bok ci tay gi nu toxal tire bokoy bind recopier wala hadith wala yoy nga recopier exactement niñu ko bindé mais su fekkentene dañu tuddu par exemple ben imam manam kenn ci borom xam xam yi te bindu ñu rahimahullah wala ñu tuddu kenn sahaba bindu ñu radiyallahu anhu wala ñu tuddu yent bi te bindu ñu sallallahu alayhi wasallam yow am nga droit même bu nekkul ci tassanu téré bi nga bindale radiyallahu anhu sallallahu alayhi wasallam hein voilà am nga droit bi rahimahullah wala même bu nekkul ci tassanu téré bi voilà yoy moy exception bi nga xamne ku bind kuy bind kuy toxal amna droit yokale ko ci d'accord parce que manam téré bi ko jëlé mo bind ko ke lu dédé ko am nga droit bi am nga droit tamit soppi boudé rasoul lañ bind rasoulullah am nga droit salaam nga soppé ko par nabiyullah wala yone et vice versa voilà donc yoy moy exception yi nga xamné am nga droit change ko lool nak la lay kon lool nak le manam lu mel non la xawa wax fi manam ke ni bindu ni ça ne veut pas dire que borom xam xam yi duñu koy bind ni rek ke ni gisoko ñu bind ko ke ni doonu ñuko wax en kay dañ koy wax ak seen lamine voilà deng lool motax mu ne mo gëna yey qala mu ne wasu ila laj nañ shaykhuna suñu serigne al-ayashi hafizahu allah yalla yalla samuko allah yalla samuko allah bur yalla taala ko jaan ziyadati ci yok as-siyadatu tang ci salati ci julli ala nabi ci yantibi sallallahu alaihi wasallam fa qala mun as-siyadatu ak tang day gogu ibada jaamu yalla la mom la fi ngey baat sayyidna bob gogu xetu jaamu yalla la deug mun nak kon nak mun fa qultu neena kon qala neena mom al hatta rahmalahu mun qultu man mane wa huwa li bayinun lu leer la li anna ndax al musalli aji julli ji inma li amba des moy yaqsudu day djublu bi salati ci julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi ta'zimi ci magal ko sallallahu alayhi wasallam comme magal ko li ci djublu kon nak fala mana amul ben mana hina izin bu boba li tarki ci baye at tasid sang dimi koy askanala ak sang is ndax lolu huwa lolu aynu ta'zim moy djemmi magal ko donc wa fil hikam ci hikam al ata'iyya amdala muné imam ibn ata'ala rahmuhu muné mashaanu ndir mi nekul wujuda ci daj ak talab sakutef li ngay sakku du lolou mom moy affaire bi nga dem nga am ko dedet inma li amras moy ashaanu mbir mi antur zakka moy ñu wërsegal la husnal adab rafatu teggin ko rek manam moy ñu wërsegal bu la yalla bul xaar mot amna fenen fu wax bul xaar bul ne limay sakku ci yalla ba legi amagumako bul wax lol en réalité liko yéxal moy sak ñak téggine gu mat bu fekkenté né say téggine mat na rek di nga am li nga wara jot lolo tax mbir mi du li ngay wut mais téggine nga kon nak lan lañu xalat ci suñu digënté ak yéne téggine sallallahu alayhi wasallam loolul xana wax sayyidna té mune té alquran néna li tu'minu billahi ngir nga gëm yalla wa rasulih yéne sa wa tu'ziru ngir ngeen jappalé ko magal ko yëkëti ko wa tu'qiru té ngeen nga wégal ko wék ko na ngeen ko def manam la amul amra la manam ngir da ngeen war def li ngeen ko wara wet ben ko wara jappal ben ko wara magal sallallahu alaihi wasallam intaha kon fofu la yam wala legui kon baatu siyada li andi ci walu masala siyada ge joy kon fofu la yam inshallah da ka na leer na li alhamdulillah wallahu ta'ala wa sallallahu alaihi wasallam muhammad wa ala sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.